så vældig godt. For jeg vil bygge et hus så flot. Hvis bare du vil gifte dig med mig, vil gifte dig med mig. Hvad skal jeg med et hus så flot? Ja, jeg vil bo i et rigtigt slot. Nej, jeg vil aldrig gifte mig med dig, nej, gifte mig med dig. Hvad siger du så til en kjole så fin? Er det aller fineste musselin? Hvis bare du vil gifte dig med mig, vil gifte dig med mig. Hvad skal jeg med en kjole så fin? Er det aller fineste musselin? Nej, jeg vil aldrig gifte mig med dig, nej, gifte mig med dig. Hvad siger du så til mit pengeskrin? Især hvis neglen kunne blive din. Hvis bare du vil gifte dig med mig, vil gifte dig med mig. Man lede efter længe. Hun vil ikke have mig